أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Muhterem seyirciler, bugün A'raf suresinin 92. ayet-i kerimesiyle dersimize devam edeceğiz. Rabbimiz bu bölümde bize örnek insanlardan Şuayb aleyhisselamı tanıtıyor. Şuayb aleyhisselamı geçen bölümde de biraz anlatmıştık. Bugün 91. ayet-i kerimede ve 90. ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu Şuayb aleyhisselamın ileri gelenlerinin halka yönelik şöyle bir söz söylediklerini haber verir. Ve قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَاِنِ اتَّبَعَتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Ülkenin ileri gelenleri halka şöyle diyorlar. Eğer Şuayb'a uyarsanız zarar edersiniz. Bizden söylemesi diyorlar. Muhterem seyirciler, bütün peygamberlerin hayatıyla ilgili ayet-i kerimelerin tefsirinde şunu söylüyorum. Bu ayetler bize geçmişte bir olayın haberini vermek, hikaye öğretmek, çocuklarımızı uyuturken başucunda hikaye olarak anlatılmasını temin etmek için söylenmemektedir. Ya ibret almak için haber verilmektedir. Şuayb aleyhisselam zengin, ticaretle meşgul olan bir topluluğa peygamber olarak gönderilmiş. Zaten peygamberlerin bize örnek olarak gösterilen tarafları bizim hayatta karşılaşabileceğimiz olaylardır. Şuayb aleyhisselam peygamberliğini onlara duyuruyor. Doğru yola çağırıyor. Allah'tan başkasına boyun eğmemelerini, yaratana boyun eğmelerini, yaratanın kurallarına uymaları gerektiğini anlatıyor. İnananlar da oluyor. Ama çıkarı putperest bir devletin devamında olan ileri gelenler halka diyorlar ki, eğer Şuayb'a uyarsanız zarar edersiniz diyorlar. Peki bu söz o zaman söylenmiş ve orada kalmış mı? Hayır. Bu söz günümüze kadar gelmiştir. Halen tekrarlanmaktadır. Eğer Müslüman olursanız veya Müslüman değilsiniz ama Müslümanın yanında yer alırsanız zarar edersiniz diyor günümüzde birileri. Sizi de Müslümanlarla beraber terörist ilan ederim diyor. 200 tane devletin bir araya gelerek kurduğu Birleşmiş Milletler'de 200 devlet yapma dediğinde eğer bana engel olursanız sizi de Müslümanlar gibi terörist ilan ederim deyiveriyor. Bu ne demektir? Siz de zarar edersiniz demektir. Birileri çıkıyor, eğer bu yolda yürüyecek olursan yükselemezsin, terfi edemezsin, makam mevki elde edemezsin, ticarette de belirli bir yere kadar gelir, ilerisine çıkamazsın deyiveriyorlar. Aynı şey. Zaten benim daha önce bir konferans olarak verip sonra da kitap olarak yayınladığım Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok isimli eserimde buna bol örnekler vermiştim. Şu anda kafirlerin Müslümanlara yönelik söyledikleri sözlerin tamamının Firavun tarafından, Nemrut tarafından, Ad tarafından, Semud tarafından veya Lut kavmi tarafından söylendiğini orada gösterivermiştim. Peki ne oldu? Neticede Lut aleyhisselama iman etmeyen, iman etmediği bir yana iman edenlerin üzerine yürüyen, onlara işkenceler yapan, onların yolunu kesmeye çalışanlar kendi yurtlarında dizleri üzerine çöküp yok olup gittiler. Rabbim bir şekilde çökertiyor dizüstü. Biz gönüllü çöküyoruz. Namaza geldiğimizde ellerimizi bağlayıp rükûya eğilip secdeye vardığımızda gönüllü olarak yapıyoruz bu işi. Hani Mehmet Akif merhum Çanakkale şehitlerini anlatırken, şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Şüheda şehidin çoğulu. Şehitler gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Her tarafta şehit. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Bu yiğitlerimiz bizim Çanakkale'de yedi iklimi düvele karşı boyun eğmemişler. Yeni Zelanda'sından, Avustralya'sından, İngiltere'sine kadar her yerden getirilen 200-300 bin askere karşı boyun eğmemişler. Ama öğle vaktinde, ikindi vaktinde, akşamında, yatsısında ve sabahında gönül rızasıyla Allah'a boyun eğmişler. Onun için Akif öyle yiğitlerdi ki yalnız rükuda başlarını eğdiler Allah'a. Onun dışında eğmediler diyor. Onlar yurtlarında çöküp kaldılar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْلَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِر۪ينَ Şuayb'a iman etmeyenler sanki o diyarda hiç yaşamamış gibi oldular. Oralardan sanki hiç faydalanmamış gibi oldular. Evleri ev olmaktan çıktı, bağları bağ olmaktan çıktı onların. Asıl zararı görenler, Şuayb aleyhisselama iman etmeyenler oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada da, yalnız ahiret değil, bu dünyada da Şuayb'a iman etmeyenler zararı gördüler. Halbuki onlar ne diyorlardı? Bu peygambere uyarsanız, Şuayb'a uyarsanız siz zarar edersiniz. Belanızı bizden bulursunuz diyorlardı. Şuayb etmeyenler zarara kavuştular diyor Allah Celle Celaluhu. Fetevella anhum ve gâle ya kavmi leqad eblagtukum risalati rabbi ve nasahtu lekum fekeyfe asa ala kavmin kafirin. Onların helaki üzerine Şuayb aleyhisselam onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ben peygamberliğimi ve mesajlarımı size ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Ama siz dinlemediniz. Zulmünüze devam ettiniz. İnkarınıza devam ettiniz ve neticede bu azabı tattınız. Peki ben nasıl üzüleyim diyor. Bu sizin başınıza gelenlere nasıl üzüleyim? Yani geleceğini ben size haber verdim. Kurtuluşun imanla olacağını size bildirdim. Hem derdi bildiriyorum hem devayı bildiriyorum. Ama siz ne derdin varlığını kabul ettiniz ne de benim devamı, ilacımı, şifamı kabul ettiniz ve buyurun bu belaya yani helaka müstahak oldunuz diyor Şuayb aleyhisselam. Araf suresinin 94. ayet-i kerimesinde ve ma erselna fi qaryatin min nebiyyin illa ehadna ehleha bil ba'sa'i ve'd-darra'i leallehum yed-darra'un. Biz bir şehir halkına bir peygamber gönderdiğimizde o şehir halkına bazı kıtlık ve sıkıntılar da veririz ki böylece Allah'a yönelsinler ve ona doğru yalvarıp yakarsınlar diye diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu hatırınızda tutun bu ayet-i kerimeyi. Araf suresinin 94. ayet-i kerimesi. Bazen deriz, hocam Allah'a iman eden biziz. Kainatı yaradan Allah Celle Celaluhu. Bu yeryüzünde 6 milyar insan içerisinde ona iman eden de biziz. Ama buna rağmen hiç iman etmeyen veya yanlış iman edenlere Allah bu dünyada mülk veriyor, saltanat veriyor. Hatta Zümer suresinde eğer müminlerin de gavur olmayacağını bilseydik, kafirlerin evlerini altından, tavanlarını gümüşten, kapılarını altından yapardık diye bir ayet-i kerime var. Peki iman edene sıkıntılar veriyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Allah'a yönelsin diye. Hani çiftçilikle uğraşanlarımız daha çok bunu görürler. Aylar geçer bir damla yağmur düşmez. Yağmurlama sistemi kurulmuş ama yerin altındaki sular da çekilmiştir. Burada halkın yaptığı şu. Hemen bir araya geliyorlar, kurbanlar kesiyorlar ve Allah Celle Celaluhu'ya dua ediyorlar. Yağmur duasına çıkıyorlar. Yağmur yağar mı bunun akabinde? Yağdığı da olur, yağmadığı da olur. Ama o kıtlığın Allah'ı unutan o topluluğa yeniden Allah'ı hatırlamasına sebep oluyor. İki topluluk düşünün. Biri hiç iman etmiyor, putlara tapınıyor. Birisi de iman ediyor ama amellerini ihmal ediyor. İleride gelecek. Amellerini ihmal etmeyenler, biraz sonra gelecek hemen ayet-i kerime. Amellerini ihmal etmeyenlerin de yeryüzünde hayatlarının iyi gideceğini, bol bir hayat yaşayacağını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Bu iki ayeti bir araya getirdiğimizde bize şu anlam çıkar. Kafir, tabiat ayetlerine, tabiat kanunlarına hakkıyla riayet ediyor. Yani ziraattan misal verecek olursak, sürmesini, yağmurlamasını, ilaçlamasını, tabiattaki çevreyi, çünkü çevreyi koruyacak olursa, ormanlık olacak olursa, bulutları onlar çeker, yağmur duasını ağaçlar yapar, çiçekler yapar, böcekler yapar ve sebzesi, meyvesi, ağacı bol olan yerlere de yağmur bol yağar. Bütün bunlara riayet edildiği takdirde Allah Celle Celaluhu müminlerin diyarına da kafirlerin diyarına da yağmuru verir. Ama mümin iman ediyorum diyor, ne Kur'an'ın kurallarına uyuyor, ne de tabiatın kurallarına uyuyor. İkisine de uymuyor. Ondan sonra diyor ki, yalnız ben iman ediyorum da niye beni mahrum bırakıyorsun diyor. Bu da yanlış. İnanıyorum deyivermekle sizi bırakıvereceğini mi zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. İman ettik deyivermekle sizi bırakıvereceğini zannetmeyiniz anlamında ayet-i kerime. İmanın gereğini yapacağız. Ameli salihimizi yapacağız. Ameli salihimiz Kur'an'ın kurallarına sevgili peygamberimizin uyduğu gibi uyacak ve Rabbimizin tabiata koymuş olduğu kanunları bulacak ve ona göre hareket edeceğiz. Bunu sağlarsak biz hem iman etmiş oluruz hem de ameli salihimizi işlemiş oluruz. Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu bela ve musibetler, hastalıklar ve kıtlıklar da ondan kurtulmak için hemen gayret ediyoruz ama bunların da bize bir rahmet olduğunu biliyoruz. Hastalandığımızda daha çok Allah diyoruz. Ya Rab diyoruz. Doktorlarımızdan ümit kesiliverdiğinde daha çok Allah Celle Celaluhu'ya yöneliveriyoruz. Bunu yalnız Müslümanlar değil, bütün dünya insanı bunu yaparmış. Bu da bizim için bir rahmettir. Tedavi olmak da bir ibadettir. İlaçları kullanmak ibadettir. Sıhhatime kavuşayım, daha iyi ibadetimi yapayım niyetiyle o ilaçları içmek de ibadettir bir Müslümana göre. Ameli salihimize dikkat edeceğiz. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Bela ve musibetleri giderip onlara iyilikler getirdiğimizde, durumları düzelip zenginleştiklerinde bir kısım insanlar diyor ki, canım bunların Allah'la ne alakası var? İyi zamanlarda, kötü zamanlarda bize gelir ve gider derler. Hani eski Kur'an'ın ifadesiyle dehriyun, bugünün ifadesiyle ateist kelimesi onu karşılayabilir. Yani her şeyi tabiat yapıyor, Allah diye bir şey yok diyenlerin mantığı bu. Bazen kıtlıklar gelir, bazen bolluklar gelir. Yalnız kıtlık zamanında yine de zor zamanlarda Allah'a yalvarmayı herkes hatırına getiriyor. Yani Kur'an'da birçok örnek de şöyle verir. Karanlık bir gecede denizin derinlikleri, bir denizin ortasında geminin batmak üzere olduğu bir zamanda yardımlarına yetişecek kimse de kalmadığı anda bütün insanların Allah diye bağırdıklarını ama karaya çıkınca hemen inkara yöneldiklerini Allah Celle Celaluhu haber verir. İnsanoğlunun değişkenliğine işarettir. Yani değişkenlikle ilgili Kur'an'da ayetler var mı? Değişimle ilgili Kur'an'da ayetler var mı? Var. İnsanoğlu bazen suyun üzerindeki karpuz kabuğu gibidir. Hepsi değil tabii. Her insan değil. Bazı insanlar denizin üzerine atılmış karpuz kabuğu gibi. Yönü yok. Yeri yok. Yeri bulunduğu yerdir. Rüzgar ne tarafa eserse bulunduğu yer onun yeridir. Ve onunla övünür. Bazen sağa, bazen sola, bazen güneye, bazen kuzeye, bazen doğuya, bazen batıya gider ve gelir. Yeri yok. Nerede yer tutabilmişse oranın adamıdır. Bu tür insanlar değiliz biz. Biz kelime-i tayyibeye yani güzel kelime olan kelime-i şehadeti yüreğimize yerleştirdikten sonra Mevlana'nın tabiri hoşuma gider benim. Biz pergel gibiyiz diyor. Ayağımızın biri şeriat üzerinde durur. Öbür ayağımızla 72 milleti dolaşırız diyor. Ama biri sabit yerde sabittir o. Hani 5 vakit namazımız buna en güzel örnek. Birimiz Tayland'a gitmiş, birimiz Japonya'ya gitmiş, birimiz İngiltere'ye gitmiş, birimiz Amerika'ya gitmiş ama merkezi gözden kaçırmamak için Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama'ya yönümüzü dönüveririz. Allah'a olan bağlılığımızı yitirmemek için bir sabit yeri Allah Celle Celaluhu bize göstermiş. Demiş ki ve haytü ma kuntum fevellû vucûhekum şetre. Nerede olursanız olun yönünüzü, yüzünüzü o Mescid-i Haram'a dönünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz önce söylediğim, biraz sonra gelecek dediğim ayet-i kerime Araf suresinin 96. ayet-i kerimesi. Velev enne ehlel qura amenu vettekav lefetehna aleyhim berekatin mines semai vel ard velakin kezzebu feahadnahum bima kanu yeksibun. Eğer bir şehir halkı Allah'a iman etseler, peygambere iman etseler, kitaplarına iman etseler, peygamberlerine iman etseler, meleklerine iman etseler. Yani Kur'an'ın iman edilmesini istediği her şeye iman etseler ve ona göre de yaşasalar. Vettekav, takva kelimesini, vikaye kelimesini biliyoruz biz. Vikaye Türkçe'de kullanılır bu. Eski dilde, Osmanlıca'da. İşte Sağlık Bakanlığı şu hastalığın yayılmasını önlemek için vikai tedbirler aldı. Önleyici tedbirler, vikai tedbirler aldı. Önleyici, daha önceden alınan tedbirler. Vettekav, işte bu. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için kişinin almış olduğu tedbirin adıdır. Hani sevdiğiniz bir insan vardır. Sevgilinizdir, eşinizdir, ananızdır, babanızdır. En sevdiğiniz bir insanı gönlünü kazanmak için sözlerinize dikkat ettiğiniz, tavırlarınıza dikkat ettiğiniz gibi sevdiklerimizi yaradan Allah Celle Celaluhu'nun de sevgisini ve rızasını kazanmak için adım atışımızı, gözümüzle bakışımızı, tutuşumuzu, tadışımızı, duyuşumuzu, görüşümüzü, her şeyimizi biz güzele, iyiye doğru ayarlarız ya, işte onun adına takva diyoruz. Peki güzeli ve iyiyi nereden alacağız? Onu Kur'an-ı Kerim'den alacağız. Bunu yaparsak, hatta takvayı Hasan-ı Basri şöyle demiş, en tüzeyyine batıneke lil hakkı ve zahireke lil halkı. İçini hak için, dışını halk için süslemendir demiş. Bunu yaparsak Rabbim diyor ki, onların üzerine göklerin ve yerin berekatını açıveririz diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biraz önceki ayet-i kerime ile bunu birleştirelim. 94. ayet-i kerimede gönderdiğimiz her peygambere, onun ümmetine, onun halkına biz kıtlık veririz, sıkıntılar veririz ki Allah'a yönelsinler diye. Demek ki belaların da Rabbime yönelmesine faydası olduğu gibi Allah'a yönelip Rabbimin emirlerini, kurallarını yerine getiren insanların da bu dünyada da dünya nimetlerine kavuşacağını, göklerin bereketinin onlara açılacağını, yerin bereketinin onlar üzerine açılacağını Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Biz ondan veya bundan şikayet etmek yerine kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Kendimizi suçlamamak için başkalarına, işte filan devletler bizim aleyhimizde çalışıyor, sanayimizi kör etmek için, ticaretimizi kör etmek için, ziraatımızı kör etmek için elinden geleni yapıyor. Yapar. Siz şunu der misiniz? Ya bu akrep bizi hep sokmak için yürüyor, ateş bizi yakmak için var oluyor. Bunu demeyiz biz. Akrebe karşı tedbir alırız, ateşe karşı tedbir alırız. Hatta akrebin zehrinden panzehir bile üretir insan. Ateşi kalorifer kazanına koyarız, faydalı hale de getiririz. Evi yakacak olan ateş, evi ısıtıveriyor. Kafir de böylesine faydalı şekilde kullanılabilir. Şikayet etmek yerine hizmet etmek, yapmak, görevini yerine getirmek en doğru yoldur. Peygamberler bunu yapıyor. Peygamberler şikayetçi değil hiç. Hani hatta sevgili peygamberimiz Taif'te ayak taşlandığında, ayaklarına doğru kan bile sızdığında Allahümme ileyke eşku bethi ve huzni ilallah. Allahümme ileyke eşku dafe kuvveti ve kıllete hileti diye dua ediyor. Ya Rabbi, bir şeyler yapamadım, çareler üretemedim, gücüm yetmedi. Şikayetim bundandır. Yoksa sana ben herhangi bir konuda şikayetçi değilim. Yani ben çareler üretemedim ya Rabbi. Ya Rabbi bunları ne yaptığını bilmiyor. Bunları affet ya Rabbi diyor Peygamber Efendimiz. Onlara hidayet ver ya Rabbi diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yiğit insanlar, güçlü insanlar, şikayetçi insanlar değiller. Zaten şikayet edilecek yer olmamış olsa senin yiğitliğin ortaya çıkmıyor ki, kahramanlığın ortaya çıkmıyor ki. Engelleri aşacaksın da ödülü kazanacaksın. Hani engelli koşular, engelli yarışlar ve çıtayı aşmalar. 2 metreyi aşacaksın, 2,5 metreyi aşacaksın veya 8 metre uzun atlamayı yapacaksın ki sana ödül verilecek. Ya bunlar olmasaydı, engeller olmasaydı ben daha çabuk varacaktım. O zaman da yarış olmazdı. O zaman da sana ödül verilmezdi. O zaman da mükafat verilmezdi. Bir kısım insanlar Allah'ın bu bereketine yeryüzünden, gökyüzünden verdiği bereketlerini gördüler. Ama buna rağmen yine de Allah'ı yalanlamaya devam ettiler. Peygamberlerini yalanlamaya devam ettiler de. Yaptıkları bu kötülükler sebebiyle biz onları yakalayıp cezalandırıverdik diyor Allah Celle Celaluhu. 97. ayet-i kerimesinde Efe emine ehlül qura en ye'tiyehum be'sünâ beyâten ve hum nâimûn. Efe emine ehlül qura en ye'tiyehum be'sünâ duhan ve hum yel'abûn. Efe eminû mekrallâh felâ ye'menü mekrallâhi illel kavmül hâsirûn. Ayet-i kerimelerinde Rabbim. O şehrin halkı onlara ansızın bizim azabımızın gelivereceğinden eminler mi? Geceleyin geliverebilir. Onlar uykudayken geliverebilir. Onlar gündüz vakti bir kuşluk vaktinde oyun oynarlarken de bizim azabımız geliverebilir. Allah'ın tuzağından kimse emin olamaz. Ancak kafirler emin olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani onlar emin olur derken yakalanmazlar anlamına değil. Öyle bir hissi kendilerinde bulundurmazlar. Ama mümin şunun hesabını yapar. Şu günde bile biz. Ben her an gidebilirim. Bak filan arkadaşım mide kanamasından gidiverdi. Filan kalpten gidiverdi. Çok sıhhatliydi. Hatta onun sıhhatine hayran da oluyordum, gıpta ediyordum dediğiniz arkadaşlarınız var. Beyin kanamasından gidiverdi. Trafikten gidiverdi. Kabahat onda da değildi. Kaldırımdan gidiyordu ama freni patlamış bir kamyon kaldırımdakilerin hepsini duvara yapıştırıveriyor. Yani ecelimizin nerede ve ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Öyle olunca 24 saatimizin her anı hazır olmalıdır. Yani Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna varacakmışız gibi. O zaman şu, hocam hep böyle ibadet hali mi? Hayır, ya yürüyüşümüz ibadet. Birine iyilik yapmak kastıyla bir yere gidiyorsanız yürüyüşümüz ibadettir. İbret almak için şehri dolaşıyorsanız, yürüyüşümüz ve bakışımız ibadettir. İnsanlara belki bir yerde bir insana yardım elini uzatırım diye dolaşıyorsanız o da ibadettir. Çocuğuma halalından rızık kazandırayım diye iş yerinizde çalışıyorsanız o da ibadettir. Namazınızı kılıyor, orucunuzu tutuyor, ibadetlerinizi yapıyor. Onun dışında her halinizi Rabbimin kuralına uygun olarak yapıyorsanız bunlar ibadettir ve size sevap kazandırmaktadır. Evelem yehdi lillezine yerisûnel arda min ba'di ehliha en lev neşâ'u esabnâhum bizunûbihim ve natbe'u alâ gulûbihim fehum la yesmeûn. Yeryüzünün önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne sahip olanlar, varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı? Eğer dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Ve biz onların kalplerini mühürlerdik. Onlar işitmez hale geliverirlerdi diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinin hemen başında Hatemallahu ala gulubihim ve ala semahim ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu o insanların kalplerinin mühürlendiğine işaret eder. Kalpler niye mühürlenir? Bizim yaptığımız kötülükler, kirler onun üstünü kapattığından dolayı mühürlenir. Kalbimizin açık kalması için kalbimizden hep iyi şeyler üretelim. İyi şeylerin üretilmesi için en güzel kelimelere gönlümüzü açalım ki o da Allah kelamıdır. Sayın seyirciler, dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun. A'raf suresiyle dersimize devam edeceğiz.